لمی جانان دی پیس لم بندی بیان کوي دلالمی جانان دی پیس لم بندی بیان کوي وی بستړ سړې په دښمن باندې غرزن کوي وی بستړ سړې په دښمن باندې غرزن کوي دلالمی جانان دی پیس لم بندی بیان کوي دلالمی جانان اسلام باندی بیان کوي وی بستړ سړې په دښمن باندې غرزن کوي وی بستړ سړې په دښمن باندې غرزن کوي سرګې د سری لک اسمار کر پوسیتل لیدای سرګې د سری لک اسمار کر پوسیتل لیدای دیر بغیستو مانا چه مزل پتور گرلن کوی دیر بغیستو مانا چه مزل پتور گرلن کوی دلالی می جانان دی پو اسلام بندی بیانن کوی دلالی می جانان دی پو اسلام بندی بیانن کوی وی بستړ سړې په دښمن باندې غرزن کوي وی بستړ سړې په دښمن باندې غرزن کوي ناز دی غره پوسو کګا دښمن په انتظار باندې ناز دی غره پوسو کګا دښمن په انتظار باندې خدای خبر چې سب شي په دین او وطن جنگ کوي خدای خبر چې سب شي په دین او وطن جنگ کوي تر لمی جانان دې په اسلام باندې بیان کوي تر لمی جانان دې په اسلام باندې بیان کوي وی بستړ سړې په دښمن باندې غرزن کوي وی بستړ سړې په دښمن باندې غرزن کوي زوی دا عبدالید دا محمود په قدم تللی دی زوی دا عبدالید دا محمود په قدم تللی دی تور ور سره د گزارو نه په آهنګ کوي تور ور سره د گزارو نه په آهنګ کوي دلالای می جانان دی په اسلام باندې بیان کوي دلالای می جانان دی په اسلام باندې بیان کوي وی بستړ سړې په دښمن باندې غرزن کوي وی بستړ سړې په دښمن باندې غرزن کوي مات بګړي په تور د امرت د وسالي بینمار مات بګړي په تور د امرت د وسالي بینمار زری شمل تور ټول عادت لکه مانن کوي زری شمل تور ټول عادت لکه مانن کوي تر لمی جانان دې په اسلام باندې بیان کوي تر لمی جانان دې په اسلام باندې بیان کوي وی بستړ سړې په دښمن باندې غرزن کوي وی بستړ سړې په دښمن باندې غرزن کوي عرب دی باریا لیلاری حماس غیراتی اشنا عرب دی باریا لیلاری حماس غیراتی اشنا عرب دی باریا لیلاری حماس غیراتی اشنا درومی سنگارو تزان فوینو بندی رنگ کمی درومی سنگارو تزان فوینو بندی رنگ کمی تلالی می جانان دی پو اسلام باندې بیان کوي تلالی می جانان دی پو اسلام باندې بیان کوي وی بستړ سړې په دښمن باندې غرزن کوي وی بستړ سړې په دښمن باندې غرزن کوي وی بستړ سړې په دښمن باندې غرزن کوي